Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest siódma. Serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Sąd odmawia wstrzymania egzekucji jednej z grzywien nałożonych na prezydent stolicy. W Szczecinie też głodują lekarze, wspierają w ten sposób kolegów z Warszawy. Tegoroczna nagroda Bookera trafiła w ręce pisarza ze Stanów Zjednoczonych. Warszawski Sąd Administracyjny odmawia wstrzymania egzekucji jednej z grzywien nałożonych na prezydent stolicy przez komisję weryfikacyjną. Decyzję tak komentuje przewodniczący komisji badającej warszawską reprywatyzację Patryk Jaki. Przegrała już w jednym, w drugim, w trzecim sądzie, no to chyba najwyższy czas, żeby stawić się przed komisją. I ta decyzja powinna być dla niej kolejnym takim znakiem, że należy się wytłumaczyć mieszkańcom Warszawy z tej gigantycznej afery. Rzecznik Stołecznego Ratusza Bartosz Milczarczyk powiedział, że Warszawski Sąd Administracyjny odmówił wstrzymania egzekucji grzywny do czasu merytorycznego rozpoznania skargi na tę grzywnę. Chodzi o grzywnę w wysokości 3000 zł nałożoną na Hannę Gronkiewicz-Walc w jednej ze spraw rozpatrywanych przez komisję i dotyczącej nieruchomości przy ulicy Siennej 29. Z tego co wiem, sama skarga na tę grzywnę jako taka merytorycznie ma być rozpoznawana w przyszłym tygodniu, dodał Milczarczyk. Komisja weryfikacyjna nałożyła dotychczas na prezydent stolicy grzywny w wysokości 37 tysięcy złotych za niestawianie się na rozprawach. Hanna Gronkiewicz-Walc odmawia przyjścia jako strona postępowań, argumentując, że komisja weryfikacyjna jest niekonstytucyjna. Lekarska głodówka nie tylko w Warszawie. 7 medyków rozpoczęło taki sam protest w szpitalu w Szczecińskich Zdrojach. To starzyści i rezydenci z lokalnych placówek. W ten sposób chcą wesprzeć akcję, która od ponad 2 tygodni trwa w stołecznym szpitalu. Monika Rychert, protestująca rezydentka, przyznaje, że nie było łatwo zdecydować się na taki krok, ale jest to konieczne. Przyznamy się, że jest to ciężka forma. Też jesteśmy w takim wieku, że dużo osób ma już rodzinę, dzieci i dostałam głosy wsparcia od wielu koleżanek i kolegów, że są z nami tu całym sercem. Niestety ze względu na swoje życie osobiste nie mogli do nas dołączyć. Głodówki nie wykluczają. Lekarze ze Słupska wczoraj pikietowali szpital wojewódzki w tym mieście. Popierając kolegów, którzy prowadzą głodówkę w Warszawie, popieramy ich dążenia do wzrostu nakładów na służbę zdrowia. Kwestią całego protestu medyków nie jest to, że personel szpitali jest źle wynagradzany. Kwestią jest to, że my dlatego pracujemy na tych 2 i 3 etatach, bo nie ma komu. I społeczeństwo sobie nie zdaje sprawy z tego, że gdyby ci rezydenci nie wspomagali pracy każdego oddziału, to nie byłoby komu pracować i obstawiać dyżurów. Protestujący domagają się wzrostu finansowania ochrony zdrowia do 6,8% PKB, poprawy warunków pracy i likwidacji kolejek. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił wieczorem w Polsat News, że rząd robi bardzo dużo, by sytuacja w służbie zdrowia zmieniła się pod względem organizacyjnym i finansowym dla pacjentów, ale też dla pracowników. Służba zdrowia jest priorytetem. W przyszłym roku wydamy na nią 92 miliardy złotych, dodał minister Radziwiłł. 18 osób zostało rannych w zamachu bombowym w mieście Mersin na południu Turcji. W ataku, którego celem był radiowóz policyjny, doszło po południu w centrum miasta. W wyniku eksplozji rannych zostało 17 policjantów i cywil. Do tej pory żadna organizacja nie przyznała się do zamachu, ale jak informują tureckie media, radiowozy i patrole policyjne w Turcji są częstym celem ataków kurdyjskich separatystów. Daily Sabah pisze, że bojówkarze z partii pracujących Kurdystanu są znani z przeprowadzania zdalnie kontrolowanych ataków bombowych, zwłaszcza na drogach i w samochodach. Organizacja uznawana jest za terrorystyczną przez Turcję, Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Od 2015 roku, kiedy wznowiła swoje działania zbrojne przeciwko tureckim siłom bezpieczeństwa, w przeprowadzanych przez nią atakach zginęło 1200 osób. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Najważniejsze wyróżnienie literackie Wielkiej Brytanii dla amerykańskiego pisarza George'a Saundersa. Dostał Bookera za powieść Lincoln in the Bardo. Krytycy wybrali ją spośród 6 pozycji, które znalazły się w finale. Status mistrza opowiadań miał już dawno. Teraz napisał pierwszą powieść i od razu zdobywa najbardziej prestiżowe wyróżnienie w Wielkiej Brytanii. To opowieść o prezydencie Abrahamie Lincolnie pogrążonym w żałobie po stracie syna. Wokół niego dantejskie potępione dusze. Dusze towarzyszące mu w żałobie i opowiadające nam historię. Jeżeli chodzi o styl, to bowiem najbardziej eksperymentalna książka w zestawie. Kakofonia głosów walczących ze sobą o miano narratora. Wielka historia przesłonięta jest przez prywatny dramat. Dramat, w którym nierzadko pobrzmiewa jednak humor, a w tle pytania. Czy odpowiadamy na strach wykluczeniem, negatywnymi projekcjami, przemocą, a może wykonujemy prastary krok wiary i odpowiadamy miłością? A ci, którzy dziś wydają się obcymi, okazują się tacy jak my, tyle że w innym momencie. Krytycy uznali książkę amerykańskiego pisarza za ważniejszą od Autumn, medytacji Ali Smith, czy 4321, najnowszej książki Paula Austera. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport. Krzysztof Łaniewski. Liga Mistrzów na początek i mnóstwo goli we wczorajszych meczach. W 8 piłkarzy nastrzelali ich aż 30. W najciekawiej zapowiadających się spotkaniach kanonady jednak nie było. Manchester City u siebie pokonał Napoli 2-1. Goście z Włoch trafili z karnego wcześniej, jedenastki nie wykorzystali. Cały mecz w ich barwach rozegrał Piotr Zieliński i to był blady występ pomocnika reprezentacji Polski. Starczą na wyspę wraca inna ekipa z Premier League. Tottenham zremisował na Bernabeu z Realem 1-1, a Monaco z Kamilem Glikiem przegrało u siebie 1-2 z Besiktaszem. Gdzie te gole, zapytają Państwo? Na przykład w Mariborze. Gospodarze zebrali straszne baty od Liverpoolu, przegrali aż 0-7 i w Moskwie Spartak zadziwiająco łatwo 5-1 wypunktował Sewillę. To jeszcze jedna informacja, która na pewno zainteresuje kibiców futbolu. W Curychu rozlosowano pary barażów w eliminacjach Mistrzostw Świata. Duńczycy wpadli na Irlandię, Włosi zagrają ze Szwedami, Chorwaci z Grekami, a Irlandia Północna ze Szwajcarią. Pierwsze mecze w dniach 9-11 listopada, rewanże odpowiednio 3 dni później. A na Węgrzech Robert Kubica znów testował bolid Williamsa. Z jakim skutkiem? A kto to raczy wiedzieć? Komunikat zespołu po wszystkim był do przesady lapidarny. To był kolejny produktywny dzień, napisano. Testy utajniono, garstka kibiców, która dostała się na Hungaroring, miała nawet zakaz wykonywania zdjęć. W blasku fleszy na kort w Moskwie wyszła za to uwielbiana tu Maria Szarapowa. I co? I musiała spakować manatki po pierwszym meczu. Przegrała w dwóch setach ze Słowaczką Magdaleną Rybarikową, a w weekend cieszyła się przecież z pierwszego turniejowego zwycięstwa po dopingowej wpadce. To było w Tianjin w Chinach. W Japonii, konkretnie w Gamagori nad Pacyfikiem, żeglują windsurferzy z klasy RSX w pierwszych zawodach nowej edycji Pucharu Świata. Dobrze regaty rozpoczął Paweł Tarnowski. Zaczęliśmy całą przygodę z tym Pucharem Świata w mocno deszczowej aurze. Na szczęście pod koniec wyścigów trochę się rozpogodziło, ale niestety wiatru brakowało przez cały dzień. Dwa wyścigi w bardzo słabym wietrze, moje miejsca czwarte i czwarte, także dobry początek. Tarnowski w klasyfikacji generalnej jest trzeci, Radosław Furmański z Volvo Youth Sailing Team Poland 13. Zajrzymy jeszcze za ocean. Tej nocy rozpoczęły się rozgrywki w koszykarskiej lidze NBA. Cleveland Cavaliers pokonali ledwo 102-99 Boston Celtics. Trwa spotkanie broniących tytułu Golden State Warriors z Houston Rockets, a u nas Stelmet Zielona Góra 73-69 wygrał z Telekomem Bonn w drugiej kolejce Ligi Mistrzów i słyszymy się za godzinę. Zdecydowanie. Ranek mglisty, w północnej połowie kraju także pochmurny, ale po ustąpieniu porannych mgieł w całym kraju ma być pogodnie, ma być słonecznie i ma być ciepło. Wiatr zachodni słaby, jedynie na północy umiarkowany, ciśnienie spada, temperatura od 15 stopni w Suwałkach, 17 w Trójmieście i Pile, 19 w Toruniu i Grudziądzu, 21 w Radomiu i Lublinie, do 23 stopni w Katowicach i Krakowie. Nie widziałeś, czy pan muzyk już sobie poszedł i czy zabrał korkotrampki? Kręcił się tutaj po obiekcie jeszcze. A korkotrampki wziął? Trampkokorki. Trampkokorki, ale wziął. To dobrze, przydadzą mu się kiedyś, ale to na razie tyle. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Najlepsze kasztany w Paryżu. Najlepsza kawa. Kasztanowa latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy, idealną kompozycję na jesień. Uwaga, promocja. Kup 3 dowolne kawy i odbierz brelok kawą pachnący. Regulamin na circlek.pl. Marian, ale ty byłeś już na tych urodzinach, nie? O rany, Barbara, nie byłem. Może jutro pójdę? Jutro będzie futro. Jutro nie będzie niczego. Dzisiaj ostatni dzień, ty ubieraj się.

okolice. Nie dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Czy pan posiada zwierzę jakieś domowe? Świadomie nie. Świadomie nie, ale na przykład pająka może pan mieć w domu. Nie, nie, to takie, to tak. Tylko to takie one są, że tak powiem, dzikusy. Mhm. Ale one... zawsze sympatyczne. Ja mam... Tak, ja lubię pająki. Nie mam z tym problemów. Podobnież pająk w domu oznacza, że dobry dom. Ja na przykład swoim pająkom wszystkim nadaję imiona Sydney. Którykolwiek przyjdzie, to jest Sydney? To są bardzo, tak, oczywiście. To są bardzo proste sprawy. Ale przejdźmy do rzeczy, dobrze? Dobrze. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Pytania z kosmosu. Dzień dobry panu, doktor Tomasz Rożek. Pytałem o to zwierzę, ponieważ jest pytanie od pana Ola, który się podpisał, a dotyczy właśnie zwierząt i tego, czy wołając zwierzę po imieniu, ono przychodzi do nas. Zwykle, bo oczywiście niektóre mają swój własny charakter i nie bardzo. Ale te, które przychodzą, rozpoznają swoje imię rzeczywiście, czy chodzi o modulację, intonację, sam głos? My nie wiemy, jak to jest. Znaczy, głównie nie wiemy dlatego, że jakim sposobem stwierdzić, jakie są motywy zwierzęcia. Jest coś takiego jak test lustra, nie wiem, czy pan słyszał. On jest mocno krytykowany, ja powiem dlaczego. On polega na tym, że przed zwierzęciem stawia się lustro, a u tego zwierzęcia na, nie wiem, na czole, na trąbie w przypadku słonia, no w każdym razie tam, gdzie zwierzę widzi, robi się dużą czerwoną kropkę. I teraz farbą. I teraz to zwierzę patrzy na swoje odbicie i zwierzęta reagują na trzy różne sposoby. Jedne w ogóle na to kompletnie nie reagują. To znaczy tak jakby tego lustra nie było i tak się zachowują na przykład koty. Inne widzą, że ta kropka to jest coś, czego nie powinno być. I starają się tą kropkę dotknąć, czy nie wiem, czy jakoś zmazać, no czy coś z tą kropką zrobić. Ale w lustrze czy u siebie? W lustrze. A są też takie, które starają się to zrobić u siebie. Interpretacja nasza ludzka jest taka, że jeżeli u siebie, to znaczy, że zwierzę wie, że to w lustrze to nie jest inne zwierzę, tylko że to jestem ja. A jeżeli tak, być może jest samoświadome. Tyle tylko, że to bazuje na pewnych założeniach i te założenia są problematyczne, bo ten test lustra działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ten obiekt przed lustrem, no i w lustrze, ogarnia świat wzrokiem, tak jak my. My większość informacji, tych świadomych przynajmniej, o świecie, który nas otacza, mamy ze zmysłu wzroku. Ale przecież wiemy o tym, że wiele zwierząt świat rozpoznaje po zapachu. Test lustra no nie daje zapachu innego zwierzęcia. Test lustra no nie daje żadnego zapachu. Więc są zwierzęta i tak większość kotów w ogóle przechodzi obojętnie. Jeżeli zwierzę jakieś jest samoświadome, czyli tą kropkę u siebie raczej próbuje jakoś, nie wiem, czy zlikwidować, czy z ciekawości dotknąć, to być może w takim razie ma poczucie własnej osobowości, czy własnej odrębności, o, i tutaj się pojawiają imiona, kwestia imion. Nie ma wątpliwości, że zwierzęta stadne muszą mieć jakiś system rozpoznawania siebie w dużym stadzie. To niekoniecznie muszą być imiona, to być może wystarczy na przykład tembr głosu matki i od razu jej dzieci to rozpoznają. Ta umiejętność zanika w momencie, jak dziecko odchodzi od matki. Nie ma jednej konkretnej odpowiedzi. Wiadomo, że koty przychodzą dlatego, że po prostu są nauczone, że jak przyjdą, to dostaną jedzenie albo ktoś się pogłaszcze. W Holandii zrobiono taki eksperyment na świniach. Mhm. I muszę panu powiedzieć, że świnie zapamiętywały imiona, ale dużo lepiej żeńskie i trzysylabowe. Doktor Tomasz Rożek. Męskie niespecjalnie. Człowiek odważny, niebywale. Też mam tak chrząknąć? Nie, myślę, okay. Do zobaczenia jutro. Ale ja mówię poważnie, naprawdę. Ja tak, ja wiem, pan jest naukowcem i to są zwykle poparte dowodami analizy. Jakieś tam. Do zobaczenia, mam nadzieję, jutro. Do usłyszenia. Na program z energią zaprosił sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Measured out in miles. What makes you think you're something special when you smile? childlike. No one understands. Jackknife in your sweaty hands. Some kind of innocence is measured out in years. You don't know what it's like to listen to your fears. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. Of the dark, some kind of solitude is measured out in you. You think you know me, but you haven't got a clue. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. 227 trójek była zagadka matematyczna. Moim zdaniem jest 12 km na godzinę jedzie autobus. 30 km, 2,5 godziny. Być może jest to bardzo poprawna odpowiedź. Być może. Chciałem tutaj odpowiedzieć na pytanie radiosłuchacza odnośnie prędkości autobusu, który jedzie 30 km przez 2,5 godziny, ale odpowiem w jednostkach zrozumiałych dla biegaczy. To jest tempo 5 minut na kilometr. To nie jest moje tempo, zdecydowanie. Projekt Tata. Ale taki kolega Łoniewski, to może być jego tempo. Może. Krystian Hanke, zadanie matematyczne. Tata powinien być przygotowany na takie możliwości, ewentualności. Tak, jestem przygotowany, ale pozwolić, że dzisiaj wrócimy do tematu, który zaczęliśmy kilka tygodni temu i namawialiśmy do tego, by poświęcić jakieś popołudnie na szkolenie z pierwszej pomocy. Najlepiej rodzinnie, najlepiej dlatego, że dzieci niesamowicie szybko uczą się. Potem można i warto zresztą w domu, najlepiej w formie zabawy, te ćwiczenia powtarzać. Dzieci chętnie to robią, nie mają oporu, jakie czasem mają dorośli. Jak szybko zadbamy o taką edukację, to pierwsza pomoc będzie dla dzieci naturalnym odruchem, tłumaczy Grzegorz Hołody, ratownik medyczny z grupy MRMed, szkolący nie tylko rodzinnie, ale wszystkich potrzebujących, tata 5-letniego Antka, z którym też oczywiście ćwiczy. Pierwszy, można powiedzieć, sukces ma taki, że kiedyś babcia zsunęła się ze stołka, kiedy byli w domu rodziców na drugim piętrze i Antek, mając wtedy około 4 lat, powiedział: babcia, nie ruszaj się, biegnę po pomoc, zbiegł na dół i krzyknął do mamy: mama, dzwoń po ambulans, babcia się przewróciła. Czyli zadziałał zgodnie ze schematem, tak jak powinien zadziałać. Regularnie ćwiczymy, zawsze kiedy po szkoleniu jestem z fantomem w domu, to ćwiczymy i myślę, że tak jak każda inna czynność, jak będzie ćwiczona, to będzie dla nich naturalna. Nie we wszystkich domach mieszka fantom, więc edukację zaczynamy od podstaw. Wezwanie pomocy numer 112. Co mówimy do kogoś, kto odbierze taki telefon po tamtej stronie. Można do tego wykorzystywać w zabawie i misie, i lalki. To na początek. Ale tata też się przyda do ćwiczeń, na przykład przy nauce sprawdzenia oddechu. Co ważne, podkreśla pan Grzegorz, w pierwszej pomocy odchodzimy dziś od szukania tętna. Ponieważ jeżeli jesteśmy w stresie i przyłożymy kciuk do stołu, to ten stół też będzie miał tętno. Podstawową kwestią jest sprawdzenie, czy człowiek oddycha. Czy oddycha prawidłowo. Co to znaczy prawidłowo? To znaczy co najmniej 2 oddechy na 10 sekund. Odchylamy głowę. Jedną rękę kładziemy na czoło, drugą rękę kładziemy na części twarde brody, podciągając głowę do tyłu. Przystawiamy ucho i policzek do ust poszkodowanego. Patrzymy, czy klatka piersiowa się unosi. Czyli sprawdzamy ten oddech trzema zmysłami. Patrzę, słucham, czuję. Do tego możemy dzieciaki nauczyć bardzo fajnej rymowanki. Nie widzę, nie słyszę, nie czuję. Ambulansu potrzebuję. I to wchodzi bardzo łatwo. Potem można przejść do innych czynności. Syn pana Grzegorza potrafi w bezpieczny sposób przewrócić na bok leżącego tatę, dorosłego człowieka. Tata nauczył. Jeżeli klęknie przy tacie, który leży na plecach, podciągnie kolano, które jest bliżej niego, wtedy to kolano może stanowić taką dźwignię. Jeżeli podciągnie to kolano maksymalnie do góry i położy się na to kolano, to wtedy w zasadzie całe ciało bezwładnie leci na bok. I wtedy tata leży już w pozycji bocznej, bezpiecznej. Są drożne drogi oddechowe. No i taki kilkulatek jest w stanie nawet osoby do 100 kg bezpiecznie przełożyć do pozycji właściwej. A że dzieci uwielbiają różnego rodzaju tajemnicze urządzenia, warto pokazać też, jak działa defibrylator. Urządzenie zwane AED jest skonstruowane tak, by poprowadzić ratownika. Znowu przykład z ostatnich pokazów prowadzonych przez nas. 9-latek pierwszy raz miał AED w ręku. Słuchając poleceń defibrylatora, wykonał bezbłędnie całą sekwencję do pierwszej defibrylacji, która de facto ratuje życie. Powiem, że podczas tych krótkich rozmów z panem Grzegorzem sam sobie z przyjemnością odświeżyłem trochę wiedzę. I nigdy nie wiadomo, kiedy ta umiejętność maluchów może nam, także tatom, uratować życie. Ja polecam profil facebookowy Projekt Tata 3. Tam proszę także pisać o swoich doświadczeniach, ale też pomysłach, bo zaczynają państwo podpowiadać, o czym moglibyśmy rozmawiać po 7.21 i chętnie te pomysły wszystkie przeglądamy. Zdecydowanie tak. Zapraszamy i... prosimy o podsyłanie. Krystian Hanke, coś zupełnie innej pary kaloszy. Beata Wiśniewicz czyta odklejki. W domu przy obiedzie. Tosiek. Ech, szkoda, że nie mam czterech rąk. Mama. A dlaczego? Bo bym mógł dwiema jeść, a dwiema trzymać nogi od stołu. A tak to nie mogę się zdecydować. Każdy na jego miejscu nie mógłby się zdecydować. Niektórzy nie mogą spać, bo trzymają kredens. 227 trójek. Aha, jeszcze jedno pytanie. No już nie pierwsze dziś o poranku to pytanie. Trzeba ustalić, co to za świetlny punkt był rano widoczny w okolicach Księżyca. Ustaliliśmy i wczoraj, i dziś rano po 6 to Wenus. 26 minut po 7. Autopromocja. W Pieninach pośród lasów leży Krościenko. Można stąd ruszyć na Trzy Korony. Można tu skończyć spływ Dunajcem i zasmakować Stefana, Michaliny i Marii, czyli wód mineralnych. Zresztą z wodą jest związana legenda o świętej Kindze, która wylewała łzy uciekając przed Tatarami właśnie w okolice Krościenka. Tę legendę i inne lokalne atrakcje postaram się państwu przybliżyć. Trójka wraca do korzeni. Proszę słuchać jutrzejszej, porannej i popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paulina Kozion. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kupi pan telewizorek, dopłaci pan za kinko domowe, no włączy panu niskie ceny, no. Tam, a w euro nie płacisz. Teraz w sklepach euro nie płacisz. Kup produkt dzisiaj z odroczoną płatnością i spłać całość lub pierwszą z rat za 4 miesiące. Na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung Smart za 2990. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Szanowni słuchacze, jesteście zadowoleni z tego, jak pracują wasze pieniądze? Nie? Pora to zmienić. Darmowe konto lokacyjne w Alior Banku to świetny sposób na oszczędzanie. Oprocentowanie wynosi aż 2,5% nawet do 100 tysięcy złotych. I to bez konieczności otwierania konta osobistego. Aż 2,5%. Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Promocyjne oprocentowanie 2,5% w skali roku dotyczy nowych środków i obowiązuje przez 4 miesiące. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski. W piątek kolejne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Tematem, podobnie jak poprzednich trzech rozmów, reforma sądownictwa. W zeszłym tygodniu prezydent Duda otrzymał poprawki Prawa i Sprawiedliwości do swoich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek potwierdza termin spotkania. Nie mówi jednak, kiedy ustawy trafią pod obrady parlamentu. Poczekajmy na wynik tych rozmów. Trudno mi jest powiedzieć, po pierwsze, jaki będzie ich efekt, po drugie, czy są już opinie, o które wystąpił marszałek Kuchciński, bo o tym, kiedy one mogą trafić, to jest tak naprawdę decyzja marszałka Kuchcińskiego, a nie moja czy naszego klubu. Propozycje partii rządzącej nie są dokładnie znane. Wiadomo, że dotyczą między innymi sytuacji, w której Sejm nie może większością 3/5 głosów wybrać członków KRS-u. Solidarność twardo opowiada się za 4 niedzielami wolnymi od handlu w miesiącu. Jedna z poprawek przyjęta przez sejmową podkomisję zakłada, że handel byłby dopuszczony tylko w 2. Każda niedziela wolna od handlu, nie 4, tylko wszystkie, i Solidarność tu nie zmienia zdania. Jeżeli będzie przyjęty inny projekt, to już nie będzie projekt Solidarności, będzie to projekt tych, którzy to przegłosują, czyli Prawa i Sprawiedliwości. A mówi szef Solidarności Piotr Duda, obywatelski projekt zakłada ograniczenie handlu w niedzielę w większości placówek handlowych. Z zakazu miałyby być zwolnione stacje benzynowe, apteki, sklepy na dworcach i lotniskach, a także przedsiębiorcy, którzy sami staną za ladą. Włosi od nowego roku będą mieli ulgę podatkową na zieleń. Korzystający z niej mogą odpisać od podatku 36% kosztów poniesionych na udekorowanie kwiatami i roślinami balkonów, tarasów i ogrodów w domach prywatnych i wspólnotach mieszkaniowych. Ma to zachęcić Włochów do większej troski o zieleń w najbliższym otoczeniu, która może poprawić jakość powietrza. To ulga podobna do innych już obowiązujących we Włoszech na remont i zakup sprzętu AGD. Pełny serwis Trójki o 8:00, a teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. I Elżbieta Szczerbak. Dzień dobry. Zaczynamy od przeglądu rynków finansowych. Czekamy na otwarcie warszawskiego parkietu. Wczorajsza sesja na giełdzie papierów wartościowych nie była jednak szczególnie udana dla inwestorów. Wszystkie indeksy zakończyły dzień spadkami. WIG20 stracił 0,8%. Lekkimi wzrostami natomiast zakończyły wtorkową sesję giełdy za oceanem. Dow Jones Industrial po raz pierwszy przebił 23 tysiące punktów, choć ostatecznie zamknął się niecałe 3 punkty poniżej tego poziomu. Cały czas trwają sesje na azjatyckich parkietach. Giełda w Seulu minimalnie pod kreską. Główny indeks południowo-koreański pół godziny przed zamknięciem traci 0,08%. Tyle samo, ale zyskuje tokijski Nikkei. Na czerwono natomiast giełda w Hongkongu. Na rynku walutowym złoty po poniedziałkowym umocnieniu zachowuje się dość stabilnie. Komentuje Przemysław Kwiecień, główny analityk XTB. To należy odebrać jako dobry sygnał wobec umocnienia dolara, które obserwujemy. Umocnienie dolara zwykle dla złotego nie jest dobre, a dzisiaj widzimy, że poziom do dolara utrzymuje się w miarę stabilny, w okolice 3,60, natomiast za euro płacimy nieco tylko powyżej 4,22 zł, co w perspektywie ostatnich tygodni jest bardzo dobrym kursem. Mieliśmy dane z polskiej gospodarki, które pokazały, że sytuacja na rynku pracy cały czas jest bardzo solidna i to jest jeden z czynników, który fundamenty naszej waluty wspiera. To jeszcze kurs franka szwajcarskiego. Obecnie jest to 3,68, a za funta trzeba zapłacić 4,74 zł. I na koniec spójrzmy jeszcze na rynki surowcowe. Złoto zyskuje, za jedną uncję trzeba zapłacić teraz $1,289. Zdrożała także ropa typu Brent. Cena za baryłkę to $58.22. Kolejne spotkanie z ekonomią już za godzinę. Więcej także na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online.

Co pięć liczy? Pamięci, silnia z 74. Pogubił się. Liczę, z jaką prędkością się przemierzałem. Przemieszczałem tym autobusem, bo tam kolega... nam podał różne metody i ja tak usiłuję się. Kolega jechał od początku, jechał autobusem z Kaliningradu do kopalni Bursztynu, oddalonej o 30 km i to trwało 2,5 godziny. Myślę, że teleportować by się było szybciej. On teraz zaginął. Halo. No, do tak, pana. Tym bardziej, że w rosyjskim budżecie państwowym jest wydzielona, określona suma na badania nad teleportacją, więc ja myślę, że ja w takim eksperymencie po prostu brałem udział. Najprawdopodobniej. Skoro mówiliśmy o Bursztynie, to coś mi podpowiada, że będziemy dalej w tej okolicy. Do pana znowu. Tak, to prawda, bo Bursztyn, tu wszędzie jest obecny Bursztyn i każdy, kto przyjeżdża, to od razu udziela mu się duch poszukiwania bursztynowej komnaty, bo to jest skarb, którego tu wszyscy szukają od ponad pół wieku. Szukano. No i szuka się dalej, ale ponieważ szukano bezskutecznie, to postanowiono tę komnatę zrekonstruować i ona zrekonstruowana już jest od 2003 roku. Można ją oglądać w Pałacu Jekateryńskim w Carskim Siole, niedaleko Petersburga. No, ale, no właśnie, jest dużo ale. Kto widział przed wojną jętarną komnatę? Ten, kto widział przedwojenną bursztynową komnatę, to mówi, że ona w tonacji kolorów ciemnych była, a nowa jest jasna. No ale tamta miała 250 lat. 250 lat? Z Kaliningradem bardzo ściśle związana jest historia bursztynowej komnaty. Tajemnica jej zaginięcia związana jest także. I mówi się, że cały czas jest ona tu, w Kaliningradzie. No to, że z Jantara da, jest odsiut. Cały bursztyn na tę dawną komnatę był stąd, z Królewca. Z niemieckich rozmaitych zapisków można wyczytać, że w 1700 roku był bardzo wielki sztorm i on wypłukał bardzo dużą żyłę bursztynu. Tu ponoć było na plaży tyle bursztynu, że nie można było nogi postawić, a niektóre kawałki były wielkości dziecięcej główki. Długo go zbierali. Zrobili galerię bursztynu i później zaczęli robić różne przedmioty i precjoza, ale bursztynu tu na brzegach tak dużo było, że postanowiono zrobić z niego całą komnatę. A potem już решили, że надо идти. Komnata bursztynowa, zrobione przez kopenhaskich mistrzów jubilerskich arcydzieło, trafiło najpierw do Charlottenburga, a później w podarunku dla Piotra I do Petersburga. Tu trwała i zachwycała do II wojny. Niemcy zdemontowali ją, by zabrać z Petersburga, ale chyba nie zdążyli, bo jej elementy zdemontowane i zapakowane w skrzyniach gotowe do wywiezienia przepadły. Gdzie? Nie wiadomo. W Kaliningradzie wierzą, że komnata tu właśnie jest. Cały czas. Szukają wszyscy. Ostatnio była pogłoska taka, że mieli burzyć poniemiecki bunkier zamieniony w muzeum, bo mówili, że w jego piwnicach bursztynowa komnata jest, ale budynku nie zburzyli. Sprawcą zamieszania był Siergiej Trifonow. Ja uważam, że pod podłogą tego bunkra znajduje się jeszcze jedna kondygnacja, a tam jest to, czego wszyscy szukają od ponad pół wieku. Skanowaliśmy te miejsca odpowiednimi przyborami. Co one pokazały? Wejście i dużą metalową skrzynię, 4x4 metry. Komnata składała się z paneli 2x2. Wszystkie by weszły do tej skrzyni. Zatem szukać. Jak nie znajdziemy komnaty, no to znajdziemy archiwa. Jak nie znajdziemy archiwów, no to trzeba będzie posypać głowę popiołem i wziąć te 4 tony złota. Coś tu jest na pewno. Cały czas wszyscy poważni badacze twierdzą, że ona jest w Kaliningradzie. Wszystkie dokumenty wskazują na to, że ona jest w Kaliningradzie. Bo podobno nasi żołnierze już w 1945 roku byli tu w Kaliningradzie i widzieli skrzynie gotowe do wywiezienia. Podobno były te skrzynie w piwnicy jakiegoś domu, ale jak wrócili do niej, to wejście było wysadzone i nigdy się nie dokopali do tej piwnicy. Nie znaleźli miejsca wchód w podwał. W Mitów i legend związanych z bursztynową komnatą jest mnóstwo. Jedne twierdzą, że jest ona tu w Kaliningradzie, ale są i takie, które twierdzą, że jest u nas w Polsce. No i są takie mówiące, że schowana jest na Kremlu. Albo w Ameryce Południowej cieszy jakiegoś bardzo bogatego kolekcjonera. Znaleźć jej nie było można, zatem w 1973 roku zaczęto ją rekonstruować. W 2003 była gotowa. Nasz jęntar, nasz. To z naszego bursztynu, od nas, z Kaliningradu. Tam różne sztuczki były potrzebne, żeby go tak trochę postarzeć, żeby nabrało wszystko autentyczności. Nie do końca się udało, no bo bursztyn ma swoje życie i tamten w tamtej starej komnacie był inny, a ten jest inny. Prawdopodobnie bursztynowa komnata została gdzieś teleportowana, ponieważ od pół wieku szuka się jej w Kaliningradzie, no ale szuka się jej także w Polsce. Różne legendy mówią, że ukryta jest a to tu, a to tam, a może leży na dnie Bałtyku, a może jest gdzieś w jakimś lesie, a może gdzieś jest pod jakimś zamkiem, a może jest gdzieś pod jakimś budynkiem, a może jest w studni, a może... Nie wiadomo gdzie. A może poszli do lasu. No, ale też wiele osób taki punkt życiowy ma, żeby ją jednak znaleźć. Ernest Zozum jest w Kaliningradzie. Przez cały dzień będzie Państwu o tym mieście opowiadał. Jest ostateczna odpowiedź od pana Michała. 11,99 km na godzinę. Z taką prędkością przemieszczałeś się średnio tym autobusem. Zadowolony? No, ale policzone metodą lotniczą, rozumiem. Tutaj jest długie wyliczenie. Ja nie podejmuję się, żeby przedstawić całość. Uznajemy, że 11,99, choć z tego, co opowiadałeś, to generalnie ten autobus zajmował się tym, że stał na przystankach. Tak, to prawda. Te przystanki właściwie z jednego ruszał, to na drugim już. Koniec miał na jednym przystanku, a początek już na następnym. Ludzie wsiadali i od razu wysiadali z tyłu na kolejnym przystanku. Tak jest. Dziękuję bardzo. Ernest Zozun. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Kaliningradu. Jeszcze się tam przeniesiemy dziś przed dziewiątą. W tej chwili za 9:08. Muzyczny rozkład jazdy. A z prędkością światła przybył Krystian Hanke. Słyszę, że doktor Ernest taką chrypkę jakąś taką dziwną dzisiaj zaserwował o poranku. Zdaje się, że ten bursztyn trzeba będzie bo tam wykorzystać. Strasznie działo. Jakiś napar z niego zrobić, żeby nie powiedzieć coś innego. No dobrze, a my do muzycznych informacji przechodzimy. Jak donosi serwis Teraz Rock. Na początku października ukazał się debiutancki solowy album tego pana, który śpiewa As You Were. Ale to nie jest news. Newsem jest to, że album stał się już jedną z najpopularniejszych płyt roku. Zadebiutował w Wielkiej Brytanii na samym szczycie list sprzedaży i rozszedł się w nakładzie 103 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu. To jest więcej niż pozostali artyści z Top 20. Sprzedali łącznie swoich albumów. S.U.R. został okrzyknięty też najlepiej sprzedającym się albumem winylowym w Wielkiej Brytanii ostatnich 20 lat, po tym jak w pierwszym tygodniu rozeszło się 16 tysięcy sztuk tego nośnika. A ponadto S.U.R. jest najszybciej sprzedającym się debiutem roku. Czyli, że pan jest debiutantem. Trochę tak. Ostatnio rozmawialiśmy o niesnaskach między Liamem a Noelem w sprawie Oasis i występu w koncercie charytatywnym, wizyty u psychiatry i tak dalej. No bracia trochę drąkoty. Ale są tacy, którzy wierzą, że Oasis jeszcze wspólnie kiedyś zagrają. Ładnie to ująłeś. Drąkoty. No dobrze, to Liam będzie grał i śpiewał. Czubią się trochę. Też, to prawda. Sobie z tej płyty rekordowej. A ja opowiem o najsłynniejszej turce Barbadosu. Wiesz, kto zacz? Tak. Tak, wokalistka. Tak, to jest wokalistka. Nar. Rihanna. Zostanie wkrótce uhonorowana przez swoje rodzinne miasto Bridgetown, mierząca 200 metrów. Nie Rihanna, tylko ulica. No, wysoka dosyć. Westbury New Road będzie przemianowana na, uważaj, Rihanna Drive. Wybór nie jest przypadkowy. To ulica, przy której wychowała się światowej sławy gwiazda muzyki pop. Nowe tablice w trakcie dwugodzinnej uroczystości odsłonią wspólnie premier oraz sama Rihanna. Czy będzie pomnik, bo jeśli miałby być podobny taki jak pan Ronaldo ma na Maderze, to lepiej nie. Myślę, że pani Rihanna musiałaby autoryzować swój pomnik. Tak czy inaczej, na tej ulicy powinno często padać, żeby można było te umbrella Ela otworzyć. A jeśli pomnik, to na pewno z parasolką, zdecydowanie. Uh-huh. Rihanna ma 29 lat i redaktor Gil, który współpracuje z nami przy tworzeniu tego serwisu, się obruszył, że ktoś z osób żyjących ma ulicę w wieku 29 lat. No i Robert Lewandowski. No właśnie, w kuźni Raciborskiej jest ulica Roberta Lewandowskiego i redaktorze Gil. Proszę nie spać. Trzeba troszkę oglądać. Zwiedzać też, tak, oczywiście. No dobrze, jeszcze powiem, że wczoraj po południu czasu polskiego zespół MGMT dał znak życia. Podzielił się z fanami swoją nową piosenką Little Dark Age. To pierwsze nowe nagranie amerykańskiego duetu od 2013 roku, czyli od 4 lat, kiedy to ukazał się ich album zatytułowany właśnie MGMT. Choć pod koniec 2015 roku zespół zapowiadał, że powróci rok później, jest to pierwszy sygnał wysłany przez nich w świat od tamtego czasu. No i taki sam też tytuł Little Dark Age będzie miał nowy album. A teraz panowie z jeszcze jednego zespołu. To jest tak zwana supergrupa. To są członkowie różnych zespołów. Ich ostatni album ukazał się 14 lat temu. Dziś przerywają milczenie, obiecują nowy album w przyszłym roku i dziś prezentują pochodzącą z tego albumu piosenkę. Zespół A Perfect Circle powraca, a nowy utwór nosi tytuł The Doomed. Jest zapowiedzią większej całości, której tytułu jeszcze nie poznaliśmy. Zapraszamy do reklamy. Smartfon, proszę pana, topowy jest. No wie pan, no za technologię trzeba płacić. No to nie ma to tamto. Tam, a w euro nie płacisz. Teraz w sklepach euro nie płacisz. Kup produkt dzisiaj z odroczoną płatnością i spłać całość lub pierwszą z rat za 4 miesiące. Na przykład iPhone 6, pamięć 32 giga za 1799 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Przygotuj się do zimy na czas. Korzystając z autoryzowanego serwisu Nissana, otrzymujesz bezterminowy Nissan Assistance oraz bezpłatny samochód zastępczy. Skorzystaj z wyjątkowej oferty. Zyskaj do 20% zniżki na nasze usługi i oryginalne części. Teraz akumulatory w promocyjnej cenie od 299 zł. Dowiedz się więcej u swojego dealera Nissana. Nissan. Innovation that excites. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Pokój z widokiem na morze. Lodówka z kostkarką do lodu. Naleśniki z malinami. Dama z łasiczką.